सावन बेला है, अवेद की गंगा महाभारत महाकाव्य की पुण्यस्थली हमारी प्रवचन गंगा में हम निरंतर हैं। पिछले रविवार की ऋचा में हमने पढ़ा इदम विष्णु विचक्रमे, ये पूर्व की ऋचा है, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा नी दधे पदम समूढ़म अस्य पांसुरे। कि जिस प्रकार महाविष्णु संपूर्ण सचराचर को आवागमन के चक्रों में बांधते हैं, ग्रहों और नक्षत्रों को भी परिक्रमाओं के चक्रों में देते हैं और तीनों लोकों को धारण करते हैं तथा आत्मा होकर हम सब में व्याप्त हैं, नी दधे हम सब में व्याप्त हैं, जो उन्हीं को का अनुसरण करना, उन्हीं की राह के अमृत का पान करना ही धर्म की राह है। यह हमने पिछले रविवार की ऋचा में पढ़ा कि किस प्रकार भगवान सुदर्शन चक्र में हम समझते हैं कि एक चक्का है, ऐसा नहीं। जय पृथ्वी आदि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऐसे असंख्यों सूर्य परिवार देवलोक की परिक्रमा करते हैं, इसे हम गैलेक्सिकल मूवमेंट कहते हैं। और ऐसे बहुत से देवलोक ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं, ब्रह्म की परिक्रमा करते हैं। संपूर्ण परिक्रमाओं का जो चक्र है वही सुदर्शन चक्र है और वही हमारे जीवन का रास्ता है। क्या यदि पृथ्वी पर ग्रहों की परिक्रमाएं समाप्त हो जाएं तो हम लोगों के मन में ना विचार होगा, ना सोच होगा, ना शरीर में बॉडी में आपके कोई मूवमेंट होगा। ये माया के तागे हैं, ग्रहों की परिक्रमाएं और अधूरी भ्रमण के कारण ही जो हलचल पैदा होती है वही हमें मानसिकता, विचार, सोच, समझ, अपने को जानने की इच्छा, घर परिवार की बातें और यहाँ तक के एक एक अंग का चलन इन्हीं परिक्रमाओं से बंधा होता है। ये सब खेल माया का है। और यदि सारे ग्रह स्थिर हो जाएं तो आप में ना तो कुछ सोच सकता है, ना बोल सकता है, इंद्रियां भी स्थिर होंगी, विचार भी स्थिर हो जाएंगे। वो अदृश्य शक्ति किस प्रकार वो हम सबके जीवन का संचालन करता है, कहा धर्म उसी का अनुसरण है। इसलिए सनातन धर्म में जो भी पूजाएं हैं उनका प्रकृति से सीधा जुड़ा हुआ संबंध है। हमने पिछले रविवार की ऋचा में पढ़ा कि मैं सोचता क्यों हूं, समझता क्यों हूं, और यहां तक कि मट्टी से अकुए कैसे फूटते हैं वो भी इन्हीं ग्रहों के प्रभाव और परिक्रमाओं पर है। आज एक व्यक्ति जिसका 60 किलो वजन है उसे मैं चांद पे भेज दूं तो उसका वजन 10 किलो रह जाएगा, और उसी को जब मैं क्षीर सागर में माया रथ क्षेत्र में स्पेस में ले आऊं तो उसका वजन शून्य हो जाएगा। तो वजन भी हमारे जो है ये भी मायाओं के द्वारा निर्धारित। यदि सभी ग्रहों का भार हटा दें धरती पर से, माया का प्रभाव, तो 60 किलो का आदमी 60 टन से 600 टन तक का हो सकता है और वो मर जाएगा, कोई जीवित नहीं रहेगा। तो कहा इस प्रकार जिस प्रकार वो न दिखता हुआ भी हम सबका पालन करता है, हम सबको आवागमन में भी बांधता है, हमें चलाता है, उसी को पढ़ना, जानना और उसका यथा अनुसरण करना ही धर्म है। नवरात्र में भी ये दो बार आते हैं नवरात्र, एक बार जब आप सर्दी से गर्मी में प्रवेश कर रहे होते हैं, शरीर पर प्रभाव बदल रहा होता है, तब ये नवरात्र आते हैं। और पुनः जब आप पुनः सर्दी में प्रवेश कर रहे होते हैं दिवाली के पास, बरसात के उपरांत होकर के, और आप विंटर में एंटर कर रहे होते हैं, तो फिर नवरात्र आते हैं, दो बार आते हैं। इन नवरात्रों में मुझे भक्ति को जन्म देना है और उन नवरात्रों तक मुझे रोम रोम भक्त होकर दिखाना है, ये कल्पना है। खाली पूजा कर लेने से, थोड़ा सा हवन कर लेने से, देवियों को खिला लेने से बेशक तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, कृपा मिलेगी, लेकिन तुम खाली कृपा की भीख भरने के लिए नहीं हो, तुमको बनाने वाला एक पिता परमेश्वर है, तो तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम उनकी संतान हो? तुम्हें कृपा नहीं, तुम्हें तो उनके, उन्होंने तुम्हें बनाया है तो तुम्हें उनके जैसा बन के दिखाना है। एक किसी के दरवाजे से भीख लेके लौट आया आदमी और एक जिसे वो घर में बुलाकर सीने से लगाए, इन दोनों में क्या फर्क नहीं है? तो तुम तो उसके बनाए हो, वो एक पिता हम सबको बना रहा है, तो हम खाली भीख क्यों मांगे? हम उनके जैसे बनेंगे जिससे वे भी प्रसन्न हो और हमें सीने से लगा ले। इसी को योग कहा है। मुर्गासन, कुकुटासन, मयूरासन अगर योग होते तो सर्कस के जोकर और गांव के नट जो रस्सियों पे नाचते हैं सब नारायण हो जाते हैं। मुझे अपने पिता से जुड़ के जीना है, उसके जैसा जीना है, उसके सदृश जीना है और बन के दिखाना है। तो इन दिनों के नवरात्र में भी हम आत्मज्वाला, ब्रह्म ज्वाला दुर्गा में, अपनी ही आत्मज्वालाओं में मन के संपूर्ण विषयों को जलाते हैं और क्या होता है, समूढ समूढ़ आस्य पान सुने, और वाही जगत से विरक्त होकर, मूढ़ होकर हम आत्मा का पान करेंगे, हम उसका अनुसरण करेंगे, ऐसा संकल्प हम लेते हैं। और आज अष्टमी का दिन है, कल रामनवमी होगी, भगवान राम का जन्म अर्थात भक्ति का जन्म ना हुआ, हम धुले धुले से ना हुए तो ये नवरात्र फिर बेकार हो गए। भक्ति क्या है? क्या कभी आपने देखा कि धरती में बीज डालता है किसान, आप भी डालते हैं, क्या वो बीज दिखता है? फिर मिट्टी में चला जाता है, दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो मैं भी भक्ति की मिट्टी में प्रभु के मनोहारी रूप का एक बीज डालता हूं, यह भी नहीं दिखता है। फिर मैं सत्संग के, भक्ति के, सद्व्यवहार के, सद्स्वभाव के, जल से, खाद से उसको सींचता हूं, अंकुआ फूटता है, भक्ति का अंकुर बाहर आया है। मैं पूरी ईमानदारी से उसकी सेवा और पूजा करता रहता हूं, बाकी ईश्वर की भी दया और कृपा बरसती रहती है, तो एक दिन वो एक विशाल वट वृक्ष बन जाता है और ये मेरी भक्ति की पूर्णता मुझे मिल जाती है। ये तुम कहो कि सुबह शाम की पीटी परेड में भक्ति हो गई, तो तुमने सिर्फ अपने आप को धोखा दिया है। भक्त वो होते हैं जो सदा निरंतर अपने आराध्य में बसे रहते, और वो ऐसा कुछ नहीं करते जो उसको अच्छा न लगे, क्योंकि हमें तो उसकी चाहत बन के जीना है, हमें तो उसको पाना है। वो बिन देखे देखता है, उसी की कृपा से सब कुछ यहां होता है, तो मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं करूंगा। तो जो धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, जो मानवीयता से परे की बात है, वो कभी नहीं करूंगा। सारा भाग उसका बनाया है, मैं उसी का होकर जीऊंगा। इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, मेरा निगाह मेरे बीजे हुए इस अंकुए पर होगी, इसके पेड़ बनने पर होगी, इसके साथ मैं हर दिन जीऊंगा। दूसरा उदाहरण लो, गर्भ में बीज आता है, 9 महीने तक क्या दर्शन होते थे? आभास ही होता है, तो भक्ति एक सुखद आभास है। दिन दिन पलता है, मातृत्व का सुख देता है, सुंदर कल्पनाएं लाता है मेरे जीवन को, मैं एक नया रस, एक नया संगीत और गीत खोलता है माँ के, और फिर उसका जन्म होता है, प्रकट हो जाता है। भक्ति भी ऐसी ही होती है, पहले मेरी कल्पनाओं का परमेश्वर मेरे मन के गर्भ में बीज बन के प्रकट होता है, उसकी मनोहारी छवि है, उसका सुंदर रूप है, वो क्षण क्षण पल रहा है, बढ़ रहा है। लोग कह सकते हैं कि ये हेलुसिनेशंस हैं, अर्थात भ्रांतियां हैं, भ्रम है। भूल मत जाओ कि तुम्हारा जीवन भी तो एक भ्रम है। कल मुट्ठी भर राख में तुम होगे, तुम कोरे भ्रम ही तो होगे। लोग कहें वो मकान जब तुम्हारा नहीं तो भ्रम ही तो तुम्हारा था, परिवार जब तुम्हारा नहीं तो वो भ्रम ही तो था, डिग्रियां तुम्हारी नहीं, पद तुम्हारा नहीं तो वो भ्रम ही तो था। क्योंकि मौत तत्क्षण सिद्ध कर देगी कि जो कुछ तू देख रहा था, कर रहा था, वो मात्र भ्रम है, कहीं सच नहीं है। पड़ोसी के घर पैदा हुआ है, स्मृतियां थोड़ी सी बाकी हैं, नवजात शिशु पे रहती हैं। हैरान है कि सब लोग मुझे देख करके हंस क्यों रहे हैं, और अभी वो जो बूढ़ी आई है उसने मुझे गोद में उठा के चूमा है, विधवा के कपड़े पहने हैं वो, और दूसरी बूढ़ी से कह रही है कि तुम्हारा पोता तो बहुत अच्छा है, ये पहचानती क्यों नहीं कि मैं पति हूं इसका, ये पहचानती क्यों नहीं कि मैं ही तो उसको मांग में सिंदूर भर के लाया था। आज मेरे साथ ही अजनबी सा व्यवहार क्यों कर रही, तो क्या वो भ्रम था शादी का, तो क्या वो परिवार का भ्रम था। इसलिए कोई कहे कि ये नाटक है, भ्रम है, उसमें मत पड़ो, क्योंकि यहां सचराचर ही भ्रम है। कल मौत इसे भ्रम सिद्ध कर देगी। वो महल तुम्हारा ना होगा, बगल वाली झोपड़ी में अगर किस्मत अच्छी हुई, कुछ पुण्य हुए और तुमने शिशु का रूप भी पाया, तो तुम्हारे भी अब तुमको पहचानेंगे नहीं, जिनके लिए तुमने ईश्वर गंवाए वो भी नहीं जानेंगे तुमको, जिनके लिए तुमने राख हुई है उसको जानने की, उसे पहचानने की, उसे समझने की जरूरत है। तो मैं भी मन के गर्भ में एक भक्ति का बीज बोता हूं, मां के पेट में गर्भ में शिशु है और वो कितनी कल्पनाएं सजो लेती है, और तू एक भक्ति की मूरत नहीं बिठा सकता। क्या मन चट्टान हो गया है, उसमें कोई कोमल भाव नहीं है, पूछो अपने आप से। हर ठीक ठिकाने पे भागते हो, कोई कहता ऐसे साधना करो, कोई कहता यूं करो, कोई कहता यूं तिलक त्रिपुंड लगाओ, अरे ये तो बड़ा सहज सुंदर और मनोरम मार्ग है। हमारे सारे व्रत और त्योहार तुम्हारे इस भाव को जगाने के लिए, और कितना सुंदर भाव, जब एक माता कल्पना कर सकती है, देखा नहीं है उसने कैसा है, ये भी नहीं मालूम बेटा, लेकिन उसकी कल्पनाओं के कितने रंग भरे हैं, कितने रूप निखरे हैं, और तेरे पास भक्ति का एक क्षण भी नहीं है, क्या बीजा तूने, बांझ का बांझ रहा प्रभु की भक्ति में, खाली दिखावा और नाटक। तो भक्त भी इस मन को पवित्र करके और इस पवित्र गर्भ में मन के प्रभु भक्ति का बीज होता है, और फिर उसे पालता है क्षण क्षण, और उसके रूप रस माधुरी का अपनी कल्पनाओं में अतिशय आनंद लेता। आनंद नहीं तो भक्ति नहीं, इसमें सुख ही सुख है। लेकिन जब आप बाहर विषयासक्त होकर बाहर के संसार ही को जीना चाहोगे, तो इसका सुख कैसे उठा पाओगे। इसे एकांत साधना और मौन होके बोलता है वो उससे भीतर अपने, घुल मिल के जीता है हर सुबह हर शाम। यही भक्ति रस की कथाएं हैं, जिन्हें आप बाहर जब देखते हो तो विषयाशक्ति में जीने लगते हो, ये गलत है। और 9 महीने जिसने इस भक्ति को जी लिया, तो उसकी कन्या गोद में साक्षात वो प्रकट हो जाता है। पहले कल्पनाएं होती हैं, फिर वो साकार हो जाता है, क्योंकि सत्य क्या है, आज भी वही है, रोम रोम वही तो मेरी ऊष्मा है, वही तो सांस धड़कन बना है, मुझे तो आज भी एक बूंद रक्त बनाने नहीं आई, वही तो आत्मा होकर बना रहा, वो है। और फिर मैं कहता हूं कि मुझे ये भ्रम है, और जो कल नहीं होगा वही मुझे सत्य दिखता है, जिसके कारण मैं हूं, जिसके कारण ये सचराचर है। यहां कोई कोरी कल्पना नहीं, एक यथार्थ एक सत्य जीने की बात है कि पहले बीजों से पालों से और फिर जब वो प्रकट हो तो उससे घुल मिल के जिए, हर क्षण खेलो उसके साथ, और फिर जब वो सब में है तो सबका होके जी लो। इस भावना का नाम भक्ति है। और यही आठवें कृष्ण हैं जिनकी हम कथा बराबर करते चले आ रहे हैं। अभी तक हमने जाना कि भगवान ने कंस को मारा, उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी अगर हमें याद हो तो, 10 वर्ष पूरे होके 11वें दिन का उदय था। कि मैं भी भक्ति को 9 महीने अपने देह में प्रकट करता, 10 वर्ष तक उसकी बाल लीलाओं का आनंद लेता और फिर इस मन कंस को धराशाही कर देता। कि न तो कोई झूठ होगा, न कपट, न छल, न छल। जब प्रभु ही सत्य है तो सत्यनिष्ठ होकर ही अब जिया जाएगा। और मृत्यु जब अवश्य आनी है तो उसका भी स्वागत होगा। ये तो उत्सव है, महोत्सव है, ये तो आनी ही है, तो उससे डरना कैसा। हम गोविंद में बसे रहेंगे वो जाने। आज हर एक को मौत से डर लगता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पर भगवान नहीं है। ईश्वर तो आत्माओं के विराज रहे हैं, सांस धड़कन दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भाव में नहीं है, तुम्हारी आस्था में नहीं है, इसलिए तो डरते। जैसे रखेगा रहेंगे, जब कहेगा चल दे चल देंगे। और सत्य जब वही एक है तो आसक्तियों से लिपटना कैसा, जो है ठीक है, नहीं है तो ठीक है, चला गया है तो ठीक है, आ गया है तो सही है। हमें तो अपने कर्तव्य करने हैं और उसके मनोहारी रूप का रोम रोम आनंद लेना है, हर क्षण उसी में तपना है, कर्तव्य में खोटना है, यही तो भक्ति है। कथा में आगे चलते हैं क्योंकि हमारी कथा भी है और हम बीच महासमर में महाभारत में खड़े हैं, 8वें कृष्ण की कथा पूरी करके और पितामह भीष्म के सामने इन्हें अर्जुन के रथ पे भी तो बिठाना है, तभी तो संग्राम की कथा आगे बढ़ेगी। तो भगवान ने जब मारा कंस को, तो महाराज उग्रसेन ने महाराज वसुदेव से कहा कि वसुदेव जी, मैंने पहले भी मेरे मन में संकल्प था कि मेरा उत्तराधिकारी ही मथुराधीश होगा, जो देवकी की संतान होगी उसी को मैं उत्तराधिकार दूंगा, और कंस को तो मैं तभी मन से उतार चुका था, और अब तो कंस अपने भाइयों और पुत्रों के साथ मारा जा चुका है, मेरा कोई वंश नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि बलराम बड़े हैं वो आपके उत्तराधिकारी हो जाएं, आपका भी राज्य है, और कृष्ण छोटे हैं तो इनको मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूं। वसुदेव ने कहा कि नंद जी जो चाहे करें, पाला उन्होंने है, मैं कैसे अधिकार दिखाऊं, मैं तो जेल ही में बंद था। तो नंद जी ने कहा, महाराज उग्रसेन हम सब आपके हैं। महाराज वसुदेव ने भी उसे स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण मथुरा के युवराज घोषित हुए कंस को मारने के उपरांत। और उस जमाने में 11वें वर्ष ही बालक गुरुकुल में पढ़ने चला जाता था। आज बड़ा दुर्भाग्य है, उस युग की शिक्षा को भी थोड़ा समझ लो तो आज का ये अष्टमी का दिन शायद तुम्हें कुछ अमृत दे जाए। उस जमाने में शिक्षा के लिए बालक को 12 से 15 वर्ष तक गुरुकुल में रहना पड़ता था। 10वें वर्ष के उपरांत 11वें वर्ष में ही वो गुरुकुल में प्रवेश पाता था। और गुरुकुल हमेशा घने सघन वन में ही हुआ करते थे, आसपास उनके कोई जनपद नहीं होते थे, और शिक्षा का अधिकार केवल ऋषि को था, संत, किसी शिक्षा मंत्री को या सरकार को या नेता को नहीं था। राजा को नहीं था। ऐसा क्यों? एक गंभीर विषय उठा रहे, ऐसा क्यों? कहा कि जब तक शिक्षा पवित्रतम उन्नत शिखर से अनासक्त निर्मल भाव से नीचे नहीं उतरेगी, पीढ़ियां और संस्कृति और जाति का विनाश हो जाएगा। मैली मानसिकता पीढ़ियों को मैला कर जाएगी और यह मैलापन पूरी संस्कृति और जाति का महाविनाश कर देगा। इसलिए शिक्षा एक निष्पक्ष अनासक्त अतिशय निर्मल उत्ताल शिखर से ही नीचे बालकों तक निर्मल भाव से प्रवाहित होनी चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार किसको दिया जाए? ऋषि को। आज आपने किसको दे रखा है? हाँ, यूनियन बाजी आपके हर स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्स नेता घुसे हुए हैं। क्या आप एक जाति महाविनाश की ओर हर कदम आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों शिक्षा एक पवित्रतम शिखर से उतरनी चाहिए? क्यों? एक उदाहरण देते हैं आपको। आपने देखा कोर्ट रूम है, अदालत है, वहां एक जज है और दो वकील हैं। एक वादी का है, दूसरा प्रतिवादी का है। वकील जज से ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन बताओ फैसला कौन करेगा? जज के वकील? बोलो, जज करेगा। क्यों? क्योंकि जज अनासक्त निर्मल व्यक्ति है, उसका दोनों पार्टियों से कुछ लेना देना नहीं। और दोनों वकील आसक्त व्यक्ति हैं, इनके फैसले तो निपट बेईमानी होंगे, अपने अपने पक्ष की बात करेंगे। जरा कल्पना कीजिए कि आसक्त व्यक्तियों से, आसक्त वातावरण में, आसक्त नेताओं से और कपटी शिक्षा मंत्रियों और आपके तथाकथित सरकारों से उतरने वाली शिक्षा आपकी जाति के विनाश को क्या रोक पाएगी? क्या आपकी पीढ़ियां बर्बाद नहीं हो रही हैं? आजादी के 50 साल बीते हैं और हम में से किसी ने लौट करके ये प्रश्न नहीं उठाया है पार्लियामेंट में कि व्हाट इज ऑल दिस? आप हमारी जड़ों को काटने पर क्यों उतर आए? और इस भयंकर जाति महाविनाश के बाद, जैसे आज यक्ष जाति का पता नहीं, किन्नर का पता नहीं, असुर और दैत्य जैसी महान शक्तिशाली बलशाली जातियों का कोई पता नहीं है, तो हमारा भी कहाँ पता होगा? क्योंकि जिसकी जड़ें ही खत्म हो गई, वो अमर बेल्ट की तरह फैली जाति कभी भी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उसकी तो रूट्स ही नहीं है, जड़ें ही नहीं है। इसीलिए जो सन्यासी कुलपति बनाया जाता है गुरुकुल में, वो वेद पढ़ाएगा, कर्मकांड पढ़ाएगा, ज्योतिष पढ़ाएगा, सब कुछ पढ़ाएगा, लेकिन करेगा नहीं, उसके पढ़ाए छात्र और आचार्य ही करेंगे। इसलिए कि कर्म में बंद करके आसक्ति को, इसका मन में चला जाए, इसे सबसे दूर रखो, क्योंकि ये तो अतिशय निर्मल शिखर है जिससे अगली पीढ़ियों को अमृत मिलना है। और आज आप नेताओं से उम्मीद करते हो कि आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, और एक करप्ट सरकारें आने वाली पीढ़ियों को चरित्र दे पाएंगे? अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए आप भी औलादें पढ़ा रहे हो, वो भी पढ़ा रहे हैं, करप्शन के लिए औलाद पढ़ाते हो और कहते हो कि करप्शन बहुत बढ़ गया स्वामी जी। मैं पूछता हूँ, पढ़ाई क्यों थी? लेकिन तुम्हारे पूर्वज इतनी बड़ी मूर्खता और अंधापन नहीं रखते थे जिनके आप वंशज हैं, जो आपके पिता पितामह हैं। उन्होंने जब शिक्षा की कल्पना की थी तो राजाश्रय से शिक्षा को अलग रखा था कि राजा के लड़के को भी वही आके पढ़ना होगा, अलग से कोई शिक्षा उसको भी नहीं होगी, कोई अलग से कीमती कॉन्वेंट नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। लेकिन आज आज घुट्टी में बेईमानी माँ बाप पिलाते हैं, और फिर कहते हैं स्वामी जी लड़के नालायक, अपना और पराया सिखाते हो, प्रभु के हो ये नहीं बताते हो, सब में नारायण भाव रखो, कौन पढ़ाता है तुम्हें? ये उस युग की शिक्षा है। तो 11वें वर्ष भगवान को सांदीपनी ऋषि के यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाना होता है, बलराम भी साथ में है। महर्षि सांदीपनी का आश्रम नर्मदा नदी के तट पर है, उस स्थान का नाम उज्जैन है। आज भी वहाँ आज भी आपको सांदीपनी ऋषि का आश्रम मिलेगा, बिल्कुल एकांत में बना हुआ है, बहुत सुंदर है, बिल्कुल एकांत है। भोलेनाथ का, महाकाल का वहाँ ज्योतिर्लिंग है, और बहुत ही दिव्य स्थान है वो, यहीं भी पढ़ने के लिए इनको जाना है। लेकिन उस समय जब कृष्ण का युवराज पद के रूप में जब वो सुशोभित हो रहे थे, तो जरासंध तो आया नहीं, बाकी कोई भी असुर राजा नहीं आए उस उत्सव में, लेकिन कृष्ण जब एकांत में जा रहे थे तो उनकी मामियाँ मिली, वहाँ कंस की पत्नियाँ, अस्ति और प्राप्ति ने हाथ जोड़कर कहा, गोविंद आज आप युवराज सुशोभित हुए हैं, क्या हमें कुछ भी भिक्षा नहीं देंगे? तो माधव रुक गए, वे बहुत ही दयालु हैं, तो उन्होंने उनके पांव छूकर कहा, माताएं हैं आप, मांगें, क्या कहती हैं? मुझसे जो अपराध हुआ है वो तो हुआ ही है। कहा, नहीं वासुदेव, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, अपराधी तो हमारे पति ही थे, लेकिन हम आपसे एक भिक्षा चाहते हैं। गोविंद, हम असुर सम्राट जरासंध की बेटियां हैं, और असुर संस्कृति में नारी मात्र भोग्या है, उसे कोई देवी की तरह नहीं पूछता, जो सुर संस्कृति में, हम आपसे इतनी ही कामना करती हैं कि आप हमारे पिता का वध नहीं करेंगे, क्योंकि पति विहीन हम हो चुके हैं, यदि पिता भी मारे गए तो हम अपने ही साम्राज्य में, हमें बड़ी दयनीय जिंदगी जीनी होगी, पता नहीं कहाँ किसके हाँ उपपत्नी बनेंगी, किसके हरम में रहेंगे, तो आप हम पे इतनी दया करेंगे कि हमारे सर से पिता की साया नहीं हटाएंगे। हम जानते हैं कि उन्होंने मथुरा को ध्वस्त करने का और आपका वध करने का संकल्प लिया है, लेकिन गोविंद हम जानते हैं कि वे गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम असहाय हो जाएंगे, हम पे इतनी दया तो करेंगे। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, आप निर्भय होकर जाओ, मैं माता मह को जरासंध को कभी अपने हाथों से नहीं मारूंगा, और अपने सामने बलराम को भी नहीं मारने दूंगा, हाँ मैं ना हूं और वो बलराम से भिड़ जाए तो वो बात अलग होगी, लेकिन मेरे सामने मैं बलराम को भी जरासंध को मारने नहीं दूंगा, ये वचन देता हूं मैं आपको। और वे दोनों चली गई, और अपने इस वचन को वासुदेव ने 17 बार निभाया, 17 बार उसने आक्रमण किया, वो पराजित हुआ, और हर बार सम्मान के साथ इन्होंने छोड़ा उसे। बलराम ने हर बार उसे मारना चाहा, लेकिन वासुदेव ने कहा, दाऊ आप इन्हें नहीं मारेंगे, सोचिए हमारी विधवा मामियों का क्या होगा। और बलवान बलदाऊ जो हैं, कन्हैया के सामने मक्खन की तरह मुलायम है, वो उसकी कोई बात काट ही नहीं सकते। गुरुकुल में आए हैं दोनों, ये उपरांत की कथा है, पढ़ने आए हैं। उस जमाने में यज्ञोपवीत संस्कार गुरुकुल में ही होते हैं, और कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार नहीं तो वेद पढ़ने का मतलब भी नहीं, और संस्कार का अर्थ कोई 3 डोरियां 3 तागे नहीं होते, उस अमृत ज्ञान को, लक्ष्य को पाना होता है जो जीवन का है। ऋग्वेद के पूर्व के ऋषि में हम सब पढ़ के आज आ रहे हैं कि सबसे पहले जब गुरुकुल में बालक प्रवेश करते हैं, उनके यज्ञोपवीत संस्कार से पहले सभी माता पिता सभी लोग जाते हैं, बहुत बड़ा उत्सव होता है और कई दिन चलता है, तभी उनको गुरुकुल के सत्र में प्रवेश मिलता है। और प्रवेश के उपरांत उसे एक ऋषि अवश्य पढ़ना होता है, जैसे आपने एक पूरा ऋषि मधुछंदा यहां पढ़ा है मेरे साथ बैठकर। उसके बाद ही आगे कोई भी शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का यहां उद्देश्य, आप बताओ 12 से 15 साल आपका बच्चा गुरुकुल में पढ़े, तब आप सोचते हो कि आप अपने घर गृहस्थी की रोटी पानी कर सकेगा? तो क्या कुत्ते के बच्चे से भी नीचे तुम्हारा बेटा है? क्योंकि पिल्ले को तो ये सब करना नहीं पड़ता, परिवार पाल लेते आप। ये काम शुगर भी के बच्चे भी कर लेते हैं बिना पढ़े लिखे। सारा सचराचर का हर जीव जंतु कर लेता है। तो मैं पूछता हूं, उसको 12 से 15 साल का कीमती समय डिग्रियों में क्यों गंवाना पड़ता है? अगर खाली पेट की रोटी के लिए है तो धिक्कार है, लालच है उसको। और आप पर भी, अरे मट्टी से अनुभव बना रहा, भोजन को रथ में वो बदल रहा, उसके लिए उसे 12 से 15 साल गलाने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर वो अपने को जानना चाहता है, जीवन को धन्य करना चाहता है, सचराचर के नियमों को पढ़ना चाहता है और अनंत की राह जाना चाहता है, तो ये बहुत कीमती समय है शिक्षा का। और अगर ये उद्देश्य नहीं है तो पेट की रोटी के लिए औलाद पढ़ाते हो? कुत्ते बिल्लियां सुअर भी ऐसा नहीं करते। और उन कागजी डिग्रियों को उपलब्धि मानते, पेट की रोटी इतनी बड़ी हो गई कि सारा जन्म खा गई और एक निर्धनतम मौत मरा मैं चिता की लकड़ियों पर, एक कंगाल से नीचे मरा मैं, क्योंकि शरीर भी तो छूट गया मेरा और उम्र तमाम गई, क्या पाया मैंने? पूछो अपने आप से, क्या कुदरत बेकार में ही मट्टी को मनुष्य बना रही है कि पैदा हो अब आप पेट की रोटी भर नाचते रहो और कुत्ते और कुतियों से बदतर जियो और फिर एक निर्धनतम मौत मर जाओ? क्या यही मनुष्य की योनि होगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, यदि आपको समझ में आए तो। आज इस शिक्षा ने एक संस्कृति को महाविनाश के कगार पे खड़ा किया है कि एक सत्य भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। नेता के हाथ में गई शिक्षा केवल भौतिकताओं और आसक्तियों को जीती है, मेरे जीवन के किसी उद्देश्य को छूती भी नहीं है। और मेरा ये कीमती मनुष्य की योनि एक निर्धनतम मौत में बिखर जाती है। और हम सब कहते हैं बड़ी कामयाब जिंदगी जिया, वो पता नहीं कौन सी कामयाबी थी, मैंने तो वहां उसे शरीर को भी छोड़ते देखा, चमड़ी तक उधाड़ दी गई उसकी, नितांत नंगा वो गया था यहां से, ऐसी निर्धनतम मौत मरा था वो। क्या इसी के लिए उसने सारा जन्म गंवाया था? एक सवाल है मेरा, अगर ईमानदार हो तो आज अपने से पूछ डालो। पूछो अपने से, कितने बरस गंवा दिए? और एक निर्धनतम मौत के लिए, एक अमृतमय जीवन को गंवाए जा रहे हो और मट्टी से अनंत की राह लेनी थी तुम्हें, वो मार्ग भी कभी सोचा नहीं? चार माला फेर ली, चार स्वांग मार दिए, कहने लगे हम बड़े भक्त हो गए। और न बोया तो एक बीज न बोया मन के गर्भ में गोविंद की भक्ति का, अब बस मान लिया कि हम तो सब बिल्कुल सही जा रहे, सही लगाते हवन जो कर डाला, लकड़ियां जो फूकिया है। यही अगली ऋचा भी है, आज की ऋचा खोल डालो यहीं पर, इसी के साथ जुड़ी है आज की ऋचा। खोले त्रीणी पदा विचक्र में विष्णु गोपा अदा भया अतो धर्माणि धारयन्। ये ऋचा है गुरुकुल की है। मेधातिथि कण्व ऋषि है हमारे और ये 11वें सूक्त की 18वीं ऋचा है। क्या कह रहे हैं? त्रीणी पदा विचक्र में, त्रीणी माने तीन, तीनों के द्वारा ओम के तीन अक्षर हैं आ उ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, धारण सृजन और संहार के पदों पर आसीन होकर वी चक्र में उस आत्मा ने, मेरे एक अंतर आत्मा ने, ओम ने पहले ही ऋषभ पढ़ाया था ना मधुचंदा, अगनिम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातम। अग्नि, अग्नियों के अधिपति, प्रलय के देवता महाशिव, पुरोहितम संपूर्ण सचराचर को ज्ञान रूप तत्व रूप प्रकट करने वाले ब्रह्मा, ऋत्विजम उन्हीं बिंदुओं को खिलौनों में जीवंत करने वाले पालने वाले पालक महाविष्णु, तथा जीवन को शेष करने पर पुनः भस्मियों विसर्जित करने वाले महाप्रलय की अग्नियों के देवता महाशिव। तो अग्निम ईले पुरोहितम, प्रलय के देवता महाशिव, ब्रह्मा और विष्णु वे कौन है? यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, वो शरीर रूपी यज्ञशाला के देव हैं, आत्मा होकर एक आत्मा के ही ये तीन अक्षर हैं, तीन नाम हैं जो विराजते हैं तुम्हें। ऋत्विजम जिसके कारण ही जीवन का अमृत है, हर क्षण है, जीवन है, हाँ देवत्व है, वो आत्मा होकर तुम्हारे भीतर बैठे हैं, वे ही तो भस्मी को अन्न में, अन्न को गर्भ में शिशु का रूप देने वाले हैं, और उन वे ही तो हैं जो भोजन को रक्त में बदलने वाले हैं। वे आत्मा का है ना, इले माने अद्वैत कर, ध्यान कर, अनुसरण कर, एक हो जा। वे क्या है? होतारम रत्न धात्मम, जो न्यौछावर करने वाले हैं तुम पर जीवन की सारी स्वर्णिम उपलब्धियां, जीवन के अमूल्य क्षण, इले ऐसी आत्मा से अद्वैत कर, इस बीज को बोले, इसे पाल ले और इसी का हो जा। वही यहां कह रहा है कि त्रिणी पदा वी चक्र में, तीनों पदों पर वो अकेला बैठा है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, वो जो ओंकार है और वो जो घटघटवासी है, यही कृष्ण है। पहचान सको, पहचान लो, वो रोम रोम प्यार देता तुम्हें और तुम एक क्षण भी तो उसे प्यार ना कर पाए। उसने तुम्हारे जूठे भोजन को आत्मा होकर रक्त में बदला, तुम्हारे तन के मैले को धोया, तुम्हारी हर विपत्ति व्याधि को उसी ने जिया, उसी ने तुम्हें पवित्र किया। अगर डॉक्टर बुखार उतार सकता तो हम मुर्दों को भी टीके लगा के बिठाना दिए होते, हम मदद कर सकते हैं, ठीक तो वही करेगा और कोई नहीं करेगा, प्रभु ही करेंगे। हाँ, तो कहा त्रिणी पदावी चक्र में, धारण सृजन और संकार के चक्रों में विष्णु गोपा, वो महाविष्णु का क्या अवतार है ना, गोपा अदा भया, जो संपूर्ण सचराचर को, जीव मात्र को अदा भया तृप्त कर रहा है। अद माने अधातु से भोजन होता है, जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से लिया, हाँ सारे शब्दार्थ लिखे हैं वहां, और कितना बड़ा मजाक है कि पेट वो आत्मा ही भर रहा था, अब 12 से 15 साल वो डिग्रियां स्कूल कॉलेज में इसलिए बटोर रहा था कि पेट कैसे भरेगा। कितना बड़ा व्यंग है तुम्हारी समझदारी पर, आदमी कहां खो गया है, कैसी विचित्र बात है। क्योंकि वो पेट ना भरे 12 से 15 साल तो क्या, 30 साल तो डिग्रियां बटोर ला, सात्विक भोजन भी सड़ेगा और कैंसर बन जाएगा, वो पचाएगा जो नहीं, पशु भी जो नहीं करता, वो आप तथाकथित समझदारी में किया करते हो। अरे शिक्षा को राह दो, शिक्षा को स्थान दो, शिक्षा तो जाति धर्म और संस्कृति को अमर करने वाला रास्ता है, न कि नेता की पॉकेट का हाँ लूट खसोट हो सकती है, कोरी सड़ी भौतिकता और वो शिक्षा का सूत्र बन जाए। और त्रिणी पदा में वो तीनों तागे ले लो, जब गुरुकुल में बालक को लाए हैं, हम इसी ऋचा में रहेंगे और कथा में रहेंगे, तो लेके आए तो सबसे पहले आचार्यों उनको लेकर के बालक को शमशान घाट जाते हैं। आज आपके शमशान घाट वैसे नहीं है जैसे पूर्व काल में होते थे, कभी आप चलें पहाड़ों पर जाएं तो मैं बताऊंगा, वहां देखना आप। जो शमशान घाट शब्दाग्रह होते हैं उसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायण। वो अब नहीं है, लेकिन जब आप जागेश्वर में जाएंगे, मधुचंदा ऋषि का आश्रम इसी के ऊपर था और उसी के नीचे का ही शमशान घाट। तो शमशान घाट में उत्तर और दक्षिण दो पार्ट होते हैं। उत्तर के देवता महाशिव होते हैं, उनका मंदिर रहता है, और दक्षिण के देवता अलग अलग हैं, कहीं अघोर का मंदिर होता है तो कहीं भैरव जी का मंदिर होता है। दो पार्ट होते हैं, हम बच्चों को वहीं लाते हैं और यहीं से हम उन्हें उत्तरायण और दक्षिणायण पढ़ाते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता में आप मेरे साथ अभी पढ़ के आ रहे हैं। कहा कि बालक शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते एक आयाति अनावृत्यं अन्य आवर्तते पुनः। दो रास्ते हैं तेरे गमन के, इस शमशान घाट के भी दो हिस्से हैं। एक तरफ समाधियां हैं और दूसरी तरफ चिताएं। दो रास्ते हैं। आप अल्मोड़ा से करीब 40-42 किलोमीटर आगे है जागेश्वर, शमशान घाट ही है लेकिन तीर्थ स्थान है जहां आज भी आप इसका दर्शन पा सकते हैं। और वहीं प्रवेश करते ही बाएं हाथ पर जो तीसरा शिवलिंग खुला आसमान के नीचे छोटा सा है, लोग भूल गए हैं उसे, उसके नीचे ही महर्षि मधुछंदा की समाधि है, जो ऋग्वेद का पहला ऋषि है, कोई नहीं जानता उसे। उनका पार्थिव जो थोड़ा बहुत था वो वहीं समाधिस्थ है आज भी। इतिहास भूल गया है, वक्त ने लकीरों को मिटा दिया है, जो सत्य था वो सलवटों के नीचे खो गया है, ऊपर दिखता नहीं है, कोई जानता नहीं। इतिहास की पहली करवट वेद की यहीं से आरंभ हुई थी, और आश्चर्य है कि वो स्थान आज भी वहां यथावत है, कुछ बदला नहीं उसमें। वैसा ही दारूक वन है, देवदार के पेड़ों का जंगल है, वैसी ही उत्तरायण गंगा है, लहरें उत्तर को चलती हैं दक्षिण के बजाय, बहुत ही रमणीय स्थान है। और उस पर पर्वतों पर जाएं तो शिवलिंग ही शिवलिंग खेतों में पड़े हुए हैं, किसने बनाए थे, कौन बना गया, कोई जानता नहीं है, क्योंकि वहां गुरुकुल के शिल्प में ये बनाए जाते थे और जिस ऋषि की समाधि होती थी उसी के ऊपर ये रखे जाते थे, ये ज्योतिर्लिंग कहलाते थे, कि ज्योतियों को गया है वो तो शिव का स्वरूप हो गया है, उस ऋषि ने जीवन की मंजिल को पा लिया है। तो ले जाके हम बच्चों को दिखाते हैं, आज आप बुढ़ापे तक नहीं देख पाते हैं। कहा कि बेटा ये सामने चिता जली है, देखो राख, उस राख ने पानी का संग किया है, खाद बन गई, उसी खाद को पेड़ की जड़ों ने खींचा है, और वो खाद ही तो है जो धीरे धीरे उस पेड़ के भोजन के रूप में फिर पुनः अनमय वनस्पतियों में लौटी है, एक बूढ़ा शरीर, एक जल गया जिस फिर लौट आया है, और उसी को जब एक दंपत्ति भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं किसी का शरीर था, वन बना है, अब खाया है, वही तो शरीर में आत्मा के द्वारा यज्ञ होकर रक्त के कणों में लौटता है और गर्भ में पुनः शिशु का रूप पाता है। इसी को आवागमन कहते हैं, आवर्तते पुनः। और इसी को जनेऊ के तीन तागों में वो कहते हैं तुम्हें पढ़ना होगा। पहला सूत्र है जनेऊ का, एवा ही अस्य सूनरता, एवा ही अस्य सूनरता, विरक्षी गोमती मही पक्वा शाखा न दाशुषे। कि यूं ऐसे ही मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए पेड़ों के गर्भ में जब परमेश्वर धारण सृजन और संहार की मूर्ति आत्मा अपनी ज्वालाओं के साथ अग्नि बन के प्रकट हुई और किसी की मट्टी उस ज्योतियों पर सम्मोहित हुई, एवा ही अस्य, एवा ही ऐसे ही अस्य यूं ही सूनृता मंगल यज्ञों की उन ज्योतियों को देख करके विरक्षी गोमती मही आसक्त हो गई किसी की बूढ़े तन की मट्टी और जाकर पेड़ के गर्भ की ज्वालाओं को अर्पित हुई, सामग्री बन स्वाहा हुई, तो पक्वा शाखा न दाशुषे, पक्वा पके फल बनाकर पेड़ों की शाखाओं पर ना माने हम सबको दाशुषे। यज्ञ करके उसी ने तो लहलाया था, दुर्गंध से सुगंध बने थे, पतन फिर पावन हुआ था और वो पतित पावन कहलाया। और यूं मट्टी से हम अन्न में आए, अंग हमारे। फिर क्या हुआ, यह कुक्षी सोमपातम, और वो वही तो था जिसने कुक्षी गर्भ में सोमपातम ज्योतियों का पात किया। कि वह अंधेरा गर्भ यज्ञ की रश्मियों से ज्योतिर्तम पवित्रतम हो उठा, समुद्र ही गुणवते और सागर सा सींचता गया वो गर्भ को, कि वो गर्भ क्षीर सागर बना। उर्वी राखो न काकुता, कि जहां धरती नहीं थी, जहां जल भी नहीं था, बैल के कुबड़ पे रखा कोई हल भी नहीं था, काकुत गला भी बंद था और तू जन्म पाया था उस क्षीर सागर से, शिशु बनकर आया था बाहर, बंद था गला, सांसें भी नहीं थी तुम्हारे पास, पहली सांस तुम पैदा होने के बाद लेते हो, मुंह बंद होता है तुम्हारा, पहली बार दाई तुम्हारा गला साफ करती है। कौन था जिसने पाला तुझे, कौन था जिसने क्षीर सागर में विष्णु सा जन्म दिया तुमको, मनुष्य होकर अब नहीं जाना, तुम्हारी शिक्षा तुम्हें नहीं बता रही, खाली पेट की रोटी के लिए पशु से नीचे मनुष्य के बच्चे हो जाएंगे, कैसी विचित्र बात है। और कभी सोचा नहीं हमने लौटकर कि एक संस्कृति के महाविनाश क्या है, कि हम भी पक्षधर हैं यदि हम इन व्यवस्थाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि ये हमारा धर्म ही नहीं, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम भारत की संस्कृति को दोबारा लौटाएं। माफ कीजिए, आज तो आप अपना नाम भी नहीं जानते क्या, आप कौन, कभी आप कहते हैं हिंदू हैं, कभी आप कहते हैं इंडियन है, कभी आप कहते हैं आर्य है। हिंदू कौन है पहले भाई बताऊं, हिंदू को एक पर्वत है, हिंदू कुछ पर्वत जिसे आप कहते हैं, को माने पहाड़, ये ईरान में है, बलकनगर के पास है। उस पहाड़ पर रहने वाले बंजारों को जो हिंदू को पर्वत पर रहते थे वो हिंदू कहलाते थे, क्या आपके पूर्वज वहीं के? हिंदू माने होता है फारसी में चोर डाकू लुटेरा काफिर नास्तिक, हिंदू जन माने उल्टा डाइन जादूगर, क्योंकि वहां के बंजारों को वो यही नाम से बुलाते थे। और जब उनकी आंधियां भारत में आई तो उस पहाड़ के इधर सभी को वो हिंदू कहते थे, तो आपका भी नाम पड़ गया। आपके किस धर्मशास्त्र में हिंदू शब्द लिखा है, आपने कैसे स्वीकार है इसे? आर्याना एरियाना ईरान का नाम है और ये असुर संस्कृतियां हैं, आप असुरों की औलाद हैं क्या? आज भी आर्य मेहर विश्वविद्यालय तेहरान में है और भारत रत्न के समकक्ष जो सम्मान है वो आर्य मेहर ही है ईरान का, जो शाह रजा पहलवी को दिया गया। और आज डीएनए ने भी साबित कर दिया कि आप, माफ कीजिएगा, आर्य भी नहीं है, क्योंकि आपका उनका डीएनए नहीं मिलता। अगर आप आर्य बनोगे तो दोगले बनोगे, इंडियन आप कभी नहीं थे। कहने लगे सिंधस से इंडस से इंडिया बना। हमने कहा कोलंबस को उसके बाबा ने बताया होगा कि वहां सिंधस से इंडस से इंडिया बन गया और तब वो खोज में निकला। इंडियन शब्द का अर्थ होता है अनैतिक लोग, और आज भी इंडियन के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है एबोरिजिनल रेस, एक रेस जिसका ओरिजिन नहीं है, तो अनैतिक लोग हुए ना। आज भी इंग्लैंड में डिक्शनरी में की डिक्शनरी में जो शादी चर्च में होती है वो लीगल वैलिड मैरिज है, वो क्रिश्चियन मैरिज है। वो शादी जो चर्च में नहीं हुई है वो शादी ही नहीं है, वो बकवास है। और अगर वो कुंवारे ही माने जाएंगे और उनसे जो औलादें पैदा होंगी जिन्हें आप उर्दू में हरामी कहते हैं उसी को अंग्रेजी में इंडियन कहते हैं, वो आप इंडियन है। और कोई सम्मानहीन कोई दूसरी संस्कृति मैं नहीं सोच सकता जो इस गाली को नाम के रूप में धारण करेगी। इसलिए हमसे अलग हटते ही वो पाकिस्तान हो गया, वो बांग्लादेश हो गया, हम ही गाली लिए बैठे क्योंकि अंग्रेज हमें इंडियन ही कहेंगे क्योंकि हम चर्च में शादी जो नहीं करते। आज भी इंग्लैंड की आप लॉ बुक उठा के देख लो, अगर एक अंग्रेज दूसरे अंग्रेज को इंडियन कह जाए तो इसे क्रिमिनल असॉल्ट 6 महीने की सजा। आप गा रहे हो इंडिया माई इंडिया, इंडिया माई इंडिया, क्या बात है। आप कौन थे, आप कौन है, आदिकाल से आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है। आज भी जब पूजा में आप संकल्प लेते हो तो अपनी पहचान गा लेते हो और फिर जानते नहीं हो। अष्टाविंशित में युगे कली युगे कली प्रथम चरण है जम्बू द्वीपे भरत खंड है, भरत खंड है इस देश का नाम जो जम्बू द्वीप का पार्ट था, और भरत खंड के निवासी भारत कहलाते थे। आपका जाति संगत नाम ऐसे रेस, यू आर भारत, ग्रेट भारत, महान भारत है आप, उनके वंशज हैं। कभी आप उस पहाड़ से अपना नाम जोड़ बैठते हैं कबाइली से, तो कभी आप असुरों की नाजायज औलाद आर्य बन जाते हैं, और कभी आप बास्टर्ड बन जाते हैं इंडियन बन जाते हैं। इंडियन माने बास्टर्ड होता है। आज आप अपनी पहचान क्यों, क्योंकि शिक्षा कुंठित है, तो आप अपनी हेरिटेज को अपनी संस्कृति को भी तो नहीं पा सकते हैं, आप अपने पहचान को भी खोए हुए लोग हैं। आप बताइए क्या ये जाति विनाश नहीं है, क्या ये जाति विनाश नहीं है, और इससे बड़ा जाति विनाश क्या होगा। जब संस्कृति लुट गई हमारी मान्यताएं समाप्त हो गई तो जाति विनाश तो हो ही गया। हाड़ मांस से जातियां नहीं चलती, हाड़ मांस से शरीर भी नहीं चलते, आत्मा से चलते हैं। जिनकी संस्कृति गई जिनका धर्म गया उनका तो सर्वस्व चला गया। और आश्चर्य है कि सारा देश बोलता नहीं, जगाने पे भी जाता नहीं। और गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि दूसरा सूत्र है, पहला सूत्र है हर पेड़ को भगवान का मंदिर जानोगे, ये सनातन धर्म है। ईश्वर की इच्छा को प्रकृति में पढ़ना है और उसका अनुसरण करना ही धर्म है, न कि मैन मेड कानून बना करके एक संप्रदाय बना करके लोगों को लड़ाना, अलग दुकानें खोलना कोई धर्म है। वही यहां भी कह रहा है कि त्रीणी पदावी चक्र में विष्णु गोपा अदाव है, कि तीनों पदों पर बैठा हुआ वो जो आत्मा है, जो परमेश्वर है, जो घटघटवासी है, इन संपूर्ण चक्रों के द्वारा, परिक्रमाओं के, ग्रहों की मायाओं के द्वारा, ग्रेविटीज के द्वारा, जो संपूर्ण सचराचर को विष्णु, वो विष्णु, विष्णु माने उत्पन्न करने वाला, वी माने विशिष्ट, अणु माने जो मोक्ष को देने वाला है, जो अनंत की राह देने वाला है, गो माने ज्योति, पा माने पान करने वाला, जीव मात्र को ज्योतियों का पान कराने वाला है, अधातु से होता है भोजन, अदा भया हम सबको तृप्त करने वाला है। कैसे करने वाला, कि मट्टी से अन्न में, अन्न से देने लाने वाला है, और पुनः माता के गर्भ में शिशु में, और शिशु को भी जन्मने से पहले ही उसके स्तनों में दूध के अमृत को ला करके उसको तृप्त करने वाला है। अतो धर्माणि धारयन, उसी को धर्म की रामान। ये मैन मेड कानूनों में मत जाओ, जो प्रकृति और पुरुष दिखा रहे हैं तुम्हें सचराचर में वही धर्म है और मात्र धर्म है। क्योंकि तुम किसी किताब में पैदा नहीं हुए, तुमको किसी संप्रदाय ने उत्पन्न नहीं किया है, आत्मा ने किया है, और सारा सचराचर लगा है तुमको बनाने में। तुम्हारा धर्म इसके अनुसरण में है, न कि भटकने में है। है, फलानी किताब में ये लिखा है तो इतने कुतर्क हो जाएंगे, फलानी किताब में ये लिखा है तो उतने तर्क हो जाएंगे। कहा नहीं, अतो धर्माणि धारयन्। प्रकृति को, सचराचर को और ईश्वर को पाने को ही धर्म के रूप में धारण करना है। ये मार्ग है, ये राह है, ये जीवन का उद्देश्य है, पर्पस टू ह्यूमन लाइफ है, उसी को धर्म के रूप में धारण। ये नहीं खाली चार माला फेर लिए, पांच घंटी बजा दिए, थोड़ा सा प्रसाद बांट दिए तो काम हो गया, नहीं। ईमानदारी से जीना है, अपने मन को, विचारों को, इंद्रियों को मांझ करके धोना है और ईश्वरमय बनाना है। वरना कितनी बार तुमने पोथे रटे होंगे, अगले जन्म में कोई डिग्री थी तुम्हारे पास, कोई ज्ञान था क्या? जाहिर है कि तुम अधिकारी नहीं थे, इसीलिए छीन लिया गया। लेकिन तुम में से बहुत से ऐसे भी आते हैं जो जन्म जन्म का भी लेके आते हैं, क्योंकि पाठशाला में फेल हुआ छात्र ही नहीं आता, अध्यापक भी आता है, दोनों आते हैं। इसको गीता में हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो कहा त्रिणी पदावी चक्र में, तो कहा दूसरा सूत्र जो है जनेऊ का, कि माता पिता को तो उंगली बनाने नहीं आई, आत्मा ही तो बना रहा है गर्भ में शिशु को, वही भस्मी को अन्न और अन्न को भोजन में, भोजन को पुनः रक्त और रक्त को गर्भ में शिशु में आत्मा ही ढालता है। कोई पोस्टल डिग्री, कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं बनाती। अतो धर्माणि धारयन्। झूठे दिलासे और तसल्ली मत दे अपने आप को, क्योंकि दुनिया करती है तो मैं भी करता हूं, इस बकवास में कुछ भी नहीं रखा हुआ। पूछ अपने आप से कि तुझे दिल्ली जाना है तो तू बिस्तरा बांध, सारा लखनऊ क्यों बांधेगा? अरे जो जिसको जाना होगा बांधे, तो दूसरों को ना देख, अपनी बात कर। अतो धर्माणि धारयन्। क्योंकि सब जगह यही हो रहा है स्वामी जी, तो हम भी यही कर रहे हैं, भूल कर रहे हो मित्र, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुमने मुझसे कभी नहीं कहा था कि सारे लखनऊ ने बिस्तरा नहीं बांधा इसलिए मैंने टिकट फाड़ दी, क्योंकि और तो कोई बांध ही नहीं रहा तो मैं क्यों बांधू? अगर तुम स्टेशन पे पहुंचे होते तो तुम्हें दिखाई पड़ता कि कितना मुश्किल है, डब्बे में घुस नहीं सकते, भीड़ वहां भी उतनी है। तो मैं तुम्हें बता दूं, आज भी उस रास्ते में भीड़ उतनी है। बहुत से हैं जिन्हें तुम निपट गंवार समझते हो, वो उसी राह जा रहे हैं, तुम्हारी तरह समझदार सिंह नहीं है। इसलिए आज भी भीड़ उस रेलगाड़ी में है, रिजर्वेशन आसान नहीं होती है, ये मत समझ लेना। हाँ, 84 लाख योनियों में 84 लाख भटकने वालों के लिए 84 लाख योनियां हैं, तो भीड़ जितनी भी हो खप जाती है। उधर जरा गाड़ी की तरफ जाओ, वहां प्लेटफार्म भरा पड़ा है, भीड़ वहां भी उतनी है। तूने वो नहीं देखी, देखा कि लखनऊ भर में किसी ने बिस्तर नहीं बांधा तुम्हें, अरे तुम वहां भी कोई बहुत से बिस्तर बांध के स्टेशन पहुंचे हुए हैं, और तू अगर भीड़ देखता रहा तो तू रह जाएगा, भटक जाएगा तू। भीड़ सब तरफ उतनी है, देवत्व से आकाश भरा है, बिना इस चैम्बर के भी जीवन चलता है और वो अनंत है, और भीड़ वहां भी उतनी ही है। तू बता, तुझे जाना क्या? पूछ अपने आप से, दूसरों को मत देख, फलाना पंथ क्या कह रहा, फलाना पोथा क्या कह रहा, भूल जाए इस बात को, भीड़ वहां भी उतनी है। इस पतन में और पीड़ा में अगर भीड़ देख रहा है तो भीड़ अनंत में, अनंत सुख में भी उतनी ही है। और क्योंकि वहां खोल की जरूरत नहीं है, इसलिए तू समझता है कि खोल ही जीवन है, तो ये तेरी सबसे बड़ी मूर्खता है, भीड़ वहां भी उतनी है। तुझे कहां जाना है, सत्यनिष्ठ होना है या महापतन को जाना है? मत देख कि किसने बिस्तर बांधा, तू बता कि टिकट तूने क्यों खरीदा है फाड़ने के लिए? तो दूसरे बिस्तर बांधे ना बांधे, तू अपनी गाड़ी पकड़, भीड़ वहां भी इतनी है। वहां सुख ही सुख है, यहां पीड़ा ही पीड़ा है, यहां अज्ञान है, भटकाव है, बारह से पंद्रह साल तक डिग्री बटोरते हो, पेट कैसे भरेंगे? कुत्ते ने कहा मैं भर के दिखाता। चिड़िया भी भर लेती है। कितनी कोमल जाति बन गए हो तुम, अ वेरी डेलिकेट रेस विच कैन नॉट एग्जिस्ट। पेट वही भरेगा लेकिन चिंता में ये मरेगा, क्या बात है। इतना कंफ्यूज लेवल धरती पर मनुष्य का मैंने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। क्या आज मैं अपनी बात तक उन्हें समझा नहीं पा रहा हूं? और उन कंफ्यूजन्स को तुम उपलब्धियां मानते हो, क्या बात है। बड़ी विचित्र बात है। दूसरे धागे से बताया कि हर देह को देवालय मानेगा, हर शरीर प्रभु का मंदिर है और सब में उस आत्मा का दर्शन करेगा। मेरा तेरा अपना पराया नहीं, सिया राम मैं। आप कैसे मानोगे? आपका तो मेरा तेरा अपना पराया है। और मैं वहां बचपन से ही गुरुकुल में उसे पढ़ाऊंगा, उसे यूनिवर्सलिटी दूंगा, वो सार्वभौम सत्ता का सदस्य होगा, उसके पास मेरा तेरा नहीं होगा, नारायण होगा। वो खुले खुले आकाश सा खुला और महान होगा, आपकी तरह क्षुद्र और संकीर्ण नहीं होगा। ये भेद इस शिक्षा और उस शिक्षा में होगा। आप उसकी एप्लीकेशन नहीं जानते हो, इसलिए आप दोनों की के भाव नहीं समझ पा रहे हो। कि कहा कि जब वो आत्मा सब में है तो प्राणी मात्र का होकर जीऊंगा, और अगर सब ऐसे जिएंगे तो बताओ हमारा देश जाति और संस्कृति ऊपर उठेगी कि नीचे जाएगी, बोलो। और हर कोई को नोच के जी रहा होगा तो संस्कृति जिएगी कि मर जाएगी? और क्योंकि वो शिक्षा थी इसलिए 100-100, 200-200 लोग होते थे, एक चूल्हा होता था, आपके परिवार बटते नहीं थे, शिक्षा थी। और आज की शिक्षा सिर्फ घर फोड़नी है, अरे पति पत्नी फोड़नी है, आप तो अभी एक साथ मुझे एक चुटकुला सुना रहे थे, हम बैठे हुए थे, माफ कीजिएगा हल्की सी बात है। एक साहब ने, उन्होंने बताया कि अखबार में एक एडवर्टीजमेंट दिया कि एक श्रीमती जी की जरूरत है, अगले दिन उनको 1000 चिट्ठियां मिली, मेरी ले जाओ, मेरी ले जाओ। ये हाल है, ये व्यंग है, मजाक है, मुस्कुराहट भी है, जिसमें कहीं एक कसक भी तो छिपी हुई है कि संबंधों की वो मिठास अब जाती रही है। मतलब आप संबंध जीते नहीं, झेलते हैं, एक मजबूरी मान के। ये कोई संबंध है? और उस शिक्षा में हम संबंध जीते नहीं थे, पूजते थे, पूजा थी, वो पूजा की थालियां थी हमारे संबंध। मैंने बहुत अंतराल के बाद आज मानव को इतना गिरा हुआ देखा है कि वो अपने संबंध भी तो झेल रहा है, घुट रहा है, उसको पूज नहीं रहा है, जी नहीं रहा है। क्या फिर भी मुझे बताने की जरूरत है कि आपकी शिक्षा ही आपका महाविनाश करने जा रही है और आप में कोई जागा नहीं है, कोई चौंका नहीं है? ये गुरुकुल की शिक्षा और ये आधुनिक शिक्षा का कितना, और जिसकी शिक्षा चली गई उसके जड़ें कट गई, और जिसकी जड़ें कट गई वो जाति जिएगी कैसे, कब तक? और हमने बड़े सस्ते में इस विचार को हमेशा धकेल दिया है, और जो जरूरी विचार थे हमारे पास, क्या शिक्षाविद, क्या पत्रकार, क्या नेता, क्या मंत्री, कोई जगह नहीं। वोट बैंक की भूख उसको है और नोट बैंक वोट बैंक के साथ ही मिलता है। हाँ कहा ना, देखो शिक्षा शिक्षा का पेट, गुरुकुल की शिक्षा में तुम जानते हो वो पेट भरता है, तो तुम्हारा पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, उसको पाना, एक अच्छा अमृत बन के जीना, सचराचर के भक्त होना और अनंत की राह लेना, ये तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य है। तो तुम अपनी भूख की भी चिंता नहीं करते थे, और आज जब शिक्षा बदली है तो तुम बोफोर्स की तोपें भी खाते हो, खाते हो नहीं खाते, खाते हो ना, हाँ। और गायों का चारा भी खाते हो, सारे जानवर खाते हो, सड़कों के ईंटा पत्थर भी खा जाते हो, बिल्डिंगें खा जाते हो, पनडुब्बियां खा जाते हो और फिर भी भूखे रहते हो, अभावग्रस्त हो, बता ये हालत है इस मनुष्य को? अगर मैं मनुष्य कहूं तो बताओ पिशाच की परिभाषा क्या होगी? तो शिक्षा गई तो मनुष्य नहीं, पैदा भले मनुष्य होगा पढ़ के पिशाच हो जाएगा। और फिर भी आपने इस विचार को कभी महत्व नहीं दिया है, कोई नहीं जागा है, और नेता जागेगा क्यों? बड़ी विचित्र बात है। ऋषि के हाथ में हमने शिक्षा क्यों दी थी कि जिससे निष्पक्ष निर्मल शिक्षा हमारी संस्कृतियों को सदा जीवित रखे। अगर राजाश्रय में चली, इसलिए राजा का धन सन्यासी को वर्जित किया था कि शिक्षा कहीं आभार में फंस न जाए। और आज राजा के ही हाथ में शिक्षा है, जब जैसा जिसको चाहे न चाहे। तमाम दुनिया में इस तरह की शिक्षा नहीं थी, इंग्लैंड में भी नहीं थी। तो जैसे जैसे आप तथाकथित सभ्य होते गए, या कैसे कहूं कि कंफ्यूज असभ्य होते गए, आपके जड़ें ही कटती चली गईं और आपको लगा कि आप समझदार हो गए। कहा कि वो आत्मा ही जब सबको बनाता है तो भरतस्य अपत्यम भारतम, हम सब भारत हैं। भरत शब्द का अर्थ होता है सबका भरण पोषण करने वाला। भरतम भरंतम भरत आरम, ना कि राजा भरत से इस देश का नाम भारत भरतखंड पड़ा, क्योंकि उस भरत से पहले राम के अनुज हैं भरत, जो त्रेता युग में हुए, यानी इस भरत से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व। ऐसी बात नहीं है। भरत कहा कि सबका भरण पोषण करने वाला, और हमारी धर्म और संस्कृति ने माना, अभी ऋचाओं में भी पढ़ रहे हो, कि वो आत्मा होकर हमारे भीतर है, तो वो घटघट वासी है, इसलिए ये भूखंड भरतखंड कहलाया। असुर ने कहा वो भीतर होता ही नहीं, वो तो आसमानों में बैठा हुआ है, तो इसलिए वो आर्याना एरियाना बने और हम भरतखंड बने, हम परमेश्वर खंड बने, और उनका जो असुर राज था वह आसमानों दूर बैठता था, तो वहां कोई भरतखंड नहीं था, उनकी संस्कृति थी, यह हमारी संस्कृति। और आज अगर अपने आप को आप भारत या भरतखंड नहीं मानते हो, तो फिर आप उन्हीं को मानते हो ना, सोचने की बात है। और तीसरे सूत्र से मैं उस बालक को पढ़ाता हूं, बीलू चिदारुष तनु भीर्गुआ, बीलू चिदारुष, बीलू चिदारुष तनु तनुर भीर्गुआ, चिदिंद्र बनने भी अविंद उसरया अनु। बीलू चिदारुष, बीलू कहते हैं 10 इंद्रियों को उत्पन्न करने वाली माता। वैसे अमरकोश में और संस्कृत कौस्तुभ में भी आपको इसका अर्थ मिल जाएगा, वहां बीलू कहेंगे 10 बच्चों की माँ, अक्सर कुत्तों के 10 बच्चे हो जाते हैं तो कुतिया के भी कह देते हैं। बिलू माने 10 इंद्रियों को उत्पन्न करने वाली, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, इनको बनाने वाली माता। चिदारुज चित को, मन को, अरुज माने ज्योतिर्मय बनाने वाली, चिदेंद्र और मन को ऊंचाइयां देने वाली, विचारों की सुंदरता देने वाली, वन्य ही कहते हैं अग्नि को, ऐसी जो रश्मियां जो ज्वालाएं हैं, अविंद उसरयानु, अविंद माने कि हृदय मूढ़ रे, यहाँ भी मूढ़ शब्द है ना, इससे पहले वाली ऋचा में कि रे मूढ़, अविंद माने जो मूढ़ है, उस रयानु ऐसे आत्मा रूपी सूर्य का अनुसरण कर, यह अर्थ है इसका। बीलू चिदारुष तनु फिर गुहा, इसका हम अर्थ पहले कराए, चिदेंद्र बनी भी अविंद उस रयानु, उसका अनुसरण करो, उसे पहचानो, उसे जानो। यदि आज नहीं जाना तो कब जानोगे? तो कहा कि ये शरीर जो है इसको ही यज्ञशाला मानना, इसी को मंदिर पहचानना, ये जो तन है तुम्हारा उसका बनाया है और वो स्वयं मूर्ति होकर विराजता है। तो हमने गुरुकुल में मंदिर जो बनाए थे, बहुत बार पढ़ा चुके हैं आपको, कि पलथी के जैसा ही चबूतरा है, जैसे आप पलथी लगा के बैठे हो, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जूड़े सा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप हम सब पुजारी हैं। हम इस शरीर के निमित्त हैं, इसका प्रयोग तो कर रहे हैं, बनाना तो नहीं जानते हैं। वैसे ही पुजारी खड़ा किया है तो मंदिर इसलिए बुलाया था कि इस मंदिर को पढ़ो जिसे स्वयं परमेश्वर बना रहा, इसे मैला मत करना झूठ से, कपट से, फरेब से, और इतना भी अपमान मत कर बैठना कि उससे सहा भी ना जाए, इतना धोखा भी नहीं करना। सरल बनो, सरलतम बनो, मनोरम बनो, और सबके भक्त बनोगे तो उसकी भक्ति पाओगे। जो सचराचर का भक्त है, गोविंद कहते हैं वही मेरा भक्त है, क्योंकि मेरा ईश्वर घटघटवासी है, हर घट को प्रणाम करूंगा, सबकी धूल माथे से लगाऊंगा, सिए राम मैं सब जग जाने। तो कहा ये तीसरा जो तागा है इस शरीर को ईश्वर के धरोहर मानने का है, और फिर कहा कि तीन तागों का जनेऊ हम तुम्हें गुरुकुल में ले जा करके जब पहनाएंगे तो ये माला की तरह नहीं, ये धनुष की तरह पहनाएंगे। पूरा महाभारत हमने इसी में पढ़ा है कि यज्ञोपवीत तुम्हारा गांडीव है, शरीर रथ है, आत्मा श्री कृष्ण सारथी है, और 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण इंद्रियों का, इंद्र का मन का बेटा ये जीव, ये बुद्धि, ये अर्जुन है, और ये शरीर रथ है, और मायाओं का महासमर महाभारत है। परमेश्वर इसीलिए लीला अवतार धारण करते हैं कि हम पढ़ें, अपने आप को जानें। इसीलिए ईश्वर की लीलाओं को लीला कहा जाता है, और बाकी जो भी होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। लीला का उद्देश्य ज्ञान परक है, पढ़ाना है, राह दिखाना है। तो परमेश्वर अपनी विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं, हम अपने बेटों को, अपनी संतानों को, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम वो पाठशाला तो नहीं पढ़े, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस की सारी डिग्रियां बटोरने में लग गए। मैंने कहा ये तो कथाएं हैं स्वामी जी, कुछ रखा नहीं इसमें। आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक जाति और संस्कृति के परचम बनना था, हम ध्वजा हैं उनकी, और हम विनाश बने बैठे हैं, उनके मौन चो बैठे हैं, अपना कोई कर्तव्य नहीं मानते। तो इस प्रकार जब गुरुकुल में यज्ञोपवीत होता है, और तब वो एक ऋषि को पढ़ता है। आज कन्हैया सांदीपनी ऋषि के आश्रम में प्रवेश पाए हैं, और वहां सुदामा भी है। अब यहां थोड़ा सा आप देख लो कि राधा और कृष्ण का मुलाकात अब नहीं है, क्योंकि ये गुरुकुल में है और वो वृंदावन में। लेकिन राधा गोपियों से कहती हैं जाने मत देना, थोड़ा उधर भी चलो ना, नहीं भक्ति कैसे पाओगे। वो कहती है कि लाला बाहर से इसलिए लोप हो गए हैं, कन्हैया चले गए हैं, जिससे वह हमारे और करीब हो सके। जब जब बाहर कोई खो जाता है, मन उसको अपनी कल्पनाओं में भीतर खोजने लगता है। तो सुनो, अंतर मन से जाने न देना, ये भक्ति का अगला चरण है, इसे खो न दे बैठना। अब उन्हें अपने भीतर बिठाएंगे हम, उनके साथ ही रहेंगे, हर सांस उनके साथ जिएंगे, उन्हीं की कल्पनाओं में रहेंगे, और यहीं से हमारी भक्ति का श्री गणेश होगा, अगली अवस्था आएगी। कृष्ण वहां पर है और हर गोपी के साथ उनका रास हो रहा है। क्या बात है, क्योंकि उसकी कल्पनाओं में कृष्ण है, उसके भाव में कृष्ण है, उसकी भक्ति में कृष्ण है। वो जीती है तो कृष्ण के लिए, उसने उस मनोहारी मूर्ति को ही अपना आराध्य माना है। दही बिलो रही है, मथ रही है, तो कह रही है कंधे से उतर जा, मक्खन निकलेगा तो खा लेना। हाँ, लोग कह रहे हैं बावली हो गई है, लेकिन वो क्या जाने कि उस बावली के मन का सुख क्या है। तुम ईर्ष्या में जियोगे, तुम द्वेष में जियोगे, तुम सोटू से चिंताओं में जियोगे, जलन में जियोगे, हाँ क्रोध में जियोगे। वो उसके प्यारे से सुख में जी रही है। बताओ वो बावली समझदार है कि तुम समझदार हो, दोनों में कौन समझदार है? कि हर घर का गोबर और जूठन और मैल खोजने वाले में हमारा मन लगा रहे, उसमें समझदारी है, या उसके मनोरम भाव में मन सदा भीना भीना, झीना झीना उसी में झुका रहे, उसका रस रूप रस माधुरी का पान करता रहे, इसमें समझदारी है? कि ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह और आसक्तियों में समझदारी, बोलो किसमें? ईमानदारी से बताओ अपने आप को, जवाब दो मेरे को, अपने को जवाब दे डालो, तो तुमने मैले मन क्यों किए, तुमने कलुषित जीवन ही क्यों जीना चाहा। राधा बता रही है कि उन्हें भीतर से न जाने देना, अंकुर पहले घर में फूट रहा है फिर पेड़ बनता है, उसे भीतर बिठाओ, विराज लो, बीज लो मन की खेती में। अगर बाहर दिख गया तो दूरी सदा बनी रहेगी, क्योंकि वो रहेगा, मैं रहूंगा, तो मिलेंगे कैसे। कहा इसीलिए बाहर से लोप हुआ है कि भीतर विराज लो मुझे। क्योंकि पहले ही बाहर दिख गया तो तुम मुझे जुड़ नहीं पाओगे। अरे वो धरती जहां से अकुआ फूटता है उसकी सारी मट्टी ही तो पेड़ में खाद बन के चली जाती है, जुड़ जाओगे, एक हो जाओगे भीतर। इस मट्टी में बोधो मन की, कि सारा मन खाद बन के उसी में पेड़ बन के लहरा जाए, अद्वैत हो जाएगा, दो का एक हो जाएगा। और जब तक बाहर रहेगा द्वैत बना रहेगा। वो वहां पर है, गोपियां यहां पर हैं, और महाराज के क्षण है। पूर्णिमा का चांद है, लगता है कि जैसे आकाश एक थाल है और चांद उसमें तिलक सा लगा हुआ चमक रहा है। सारे ग्वाल बाल श्री राधा के साथ नंद यशोदा गौएं भी बैठी हैं यमुना के तट पर। बोली वो आ जाएगा महाराज, सब भाव बनाओ, सबके धुले मन हैं खिले चांद के जैसे, वे डूब के जीते हैं और जीते हैं एक गोविंद में, उस मनोहारी रूप में। वो तो सांदीपनी के आश्रम में है, लेकिन सब कहते हैं कि वो आएगा, सब उसी में ध्यानस्थ हैं समाधिस्थ हैं। लगता है जैसे यमुना भी एक चांदी का थाल बन गई है, जड़ हो गई है। और तब राधा कहती है उसमें उतरते जाओ, उसका ध्यान करो, वो जरूर रहेगा। और फिर बांसुरी की एक स्वर लहरी अनहद सब में गूंजने लगती है, लगता है वो आ रहा है। समाधि और गहराने लगती है, उसकी मनोहारी आकृति उसका सुंदर स्वरूप धीरे धीरे सबके नैनों से होता, उनकी कल्पनाओं में साकार रूप भरने लगता है। गोविंद आ गए हैं, जितने गोपियां उतने गोविंद हैं, सब झूम रहे हैं नाच रहे हैं, शरीर स्थिर है, मन का आनंद खिल उठा है, इसे महाराज कहते हैं। आप लोगों ने मटक लिया, भजन गा लिए, कमर मटका ली, ये महाराज नहीं है। महाराज का रस पाते हैं योगी संत और मनीषी जन, जिनके धुले धुले मन हैं केवल वही पा सकते हैं, हर कोई उसका अधिकारी नहीं होता है। आपने समझा, ऐसे होगा वैसे होगा, हम मटकेंगे नाचेंगे, तुम कौन हो जो मटकोगे नाचोगे, शरीर से गोविंद का क्या संबंध, उसका तो जीव से है, और शरीर वो घर है जिसमें जीव ठहरा है। मन झूमेगा, जीव नाचेगा, शरीर तो स्थिर रहेगा, तभी तो महाराज होगा। समाधि की उस परमावस्था का नाम महाराज है। हाँ, आपने इसे कोई लैला मजनू कथा कैसे बना लिया। कृष्ण महा है, वो भी समाधिस्थ है, और हरे के भीतर कृष्ण जगमग हो रहा है। एक विचित्र सम्मोहन है, आनंद है, सब कुछ धुला धुला सा है, और उसके मनोहारी रूप सुना बीज अंकुआ बन के अब बड़ा होने लगा है, कन्हैया प्रकट होने लगा है। इसको गोपियों का रास और महाराज कहा गया, लेकिन ये कब होगा, जब पहले पूतना मरे, तृणावर्त मरे, अगासुर बकासुर ये सारे असुर मरे मेरे मन के, मन कंस का वध हो तो महाराज हो। अस्थि और प्राप्ति, अस्थि ये मेरा है, प्राप्ति ये और मिल जाए, ये कंस की दोनों पत्नियां हैं, जरासंध की बेटियां हैं। इनकी गांठों से खुल करके अलग हो जाएं, आजाद हो तो महाराज हो। यहां वस्तुतः ये जो आठवें कृष्ण हैं, इनकी लीला में दो भाव प्रकट होते हैं, दो रास्ते हैं, वही शमशान के दो रास्ते हैं, यहां भी वही दो रास्ते हैं। श्रीमद भगवद गीता के दो रास्ते हैं शुक्ल कृष्ण, तो यहां भी दो रास्ते हैं कृष्ण और कंस। कंस के साथ जीना और गोविंद के गीत गाना नारायण का सम्मान है या अपमान है? बोलो बोलो, मजाक करते हो उनका नाम लेके। अगर उनमें प्यार है तो उनकी राह क्यों नहीं जाते? दोनों रास्ते क्या है, समझो इस बात को। अरे नाटक बहुत कर चुके, अब तो सुधर जाओ भाई, अपने को याद दिलाओ कि हमें सुधरना है। मन कंस बांधता है, अस्थि और प्राप्ति गांठे लगाती है, फिर पूतना पूत बने, पवित्रना नहीं अपवित्रता मेरे जीवन को सड़ाती है। हाँ, वो तो शिक्षा की देवी बनी बैठी है। हाँ, तृणावर्त मेरे आवेश आवेग अतृप्तियां इच्छाओं के लोभ के बवंडर मेरे जीवन का सर्वनाश करते हैं, मेरी आंखों में धूल झोंकते हैं। अगासुर अगमाने पाप अज्ञान और अंधकार, सीधे शब्द अर्थ करो, बकासुर छल कपट दम्भ और ढोंग, ये सारे असुर मेरे जीवन को मैला करते हैं, जीवन काली तह बन जाता है। और जब कंस अपने असुरों के साथ हमारा खून पी लेता है, हमारे जीवन का सर्वनाश नर्क बना लेता है, हर संबंध हमारा जहरीला बना लेता है, तब कंस कहता है कि ससुर साहब को भेजना चाहिए ना, पालतू बंदा रहे तो तुम पार्सल करके जरासंध के पास भेज दिए जाते हो। देखो अपनी कहानी तो सुन लो, चेहरा तो पढ़ लो। जरा माने जीर्ण होना, कमजोर होना, बूढ़ा होना, खंडित होना, और संध माने संधियां, रोग व्याधियों से टूट जाती है कि गोड़ गोड़ तुम्हारे संधियां तुम्हारी, जरा संध घुसाया शरीर में तुम्हारे। ससुर साहब आ गए हैं आप, अब जरासंध अस्पतालों में एक एक पुरवा तोड़ता है तुम्हारा, एक एक गुड़िया काटता है तुमको, तुम्हारी संधियां तोड़ता है, जरासंध आया। ये कंस का ससुर है, अस्थि और प्राप्ति का पिता है, और शायद तुमने इसको अपने पिता का भी पिता मान के पूजा है, तभी तो जरासंध की गोद में जा बैठे हो। और जब जरासंध तोड़ लेता है संधियां तुम्हारी, तो उसका एक बड़ा प्यारा दोस्त है जिसका नाम काल यवन है। काल माने समय, यव माने बीज और न माने नहीं, तो काल यवन आया है, अर्थात जब टूट गई ये संधियां तो चिता की लकड़ियों पर काल माने समय, यव माने बीज, न माने नहीं, तुम निर्बीज हो जाते हो, एक निर्धनतम मौत मर जाते हो। ये सारी कहानी है तुम्हारी। असुरत्व में जिए, गंदे विचारों में, झूठ कपट और गलत आचरण में जिए तुम, और उसको जब रोग बन करके वो आया तो कहने पता नहीं किस जन्म का था स्वामी जी, हमने इस जन्म में तो बड़े पुण्य बटोर रहे, क्या बात है, बड़े शेखी मार रहे। काल यवन आया और ले गया तुम। और एक दूसरा राधा का मार्ग है, बोलो लोगे? सबसे पहले कन्हैया कहां प्रकट होते हैं? कंस की जेल में, शरीर रूपी जेल में आएगा, यही तो वसुदेव और देवकी। उसके बाद आते हैं गोकुल में, गो माने इंद्रियां, गो माने इंद्रियां, गो माने प्रकाश, गो माने ग्रह, गो गोचर, तो गो माने इंद्रियां।